मुझे तेरी अदाओं ने पागल कर डाला है, मुझे तेरी अदाओं ने पागल कर डाला है। बड़ी मुश्किल से मैंने इस दिल को संभाला है, बड़ी मुश्किल से मैंने इस दिल को संभाला है। के सिवा नहीं कोई काम है, मेरे दिल की धड़कनों पे तेरा ही नाम है। ओ तेरी याद के सिवा नहीं कोई काम है, मेरे दिल की धड़कनों पे तेरा ही नाम है। मुश्किल से मैंने इस दिल को संभाला है, बड़ी मुश्किल से मैंने इस दिल को संभाला है। जाने दे जुल्फों की बदलियां, मौसम है प्यार का रहे अब न दूरियां। देखो मैं